پس د سورت انفال او مخکې د سورت احزاب نه نازل شوی دی. په ترتیب کې دریم دی او په نزول کې نه اتیا سورت دی، 89 200 پکې آیتونه دي، شل پکې رکوعات دي. دا سورت تعارف شو، مدنی سورت دی. هر سورت کې تعارف نفس 15 خبرې نورې، یو د مخ کې سرابت، دویم داود سورت، دریم خلاصا، سلورم امتیازات، پنځم تفسیر. عربه د دې سورت د سورت بقره سره په غنو وجو سره ده. هم بازي په کیدا دي سوره بقره کې سلور مسلې بیان شوی، توحید، رسالت، جهاد، انفاق. نو دې سورت کې هم د سلور مسلې ذکر کړي په ترقې سره. دویم دا مخ کی صورت کې د يهود قباحتونه ذکر شو، نو دې صورت کې د نسواراو قباحتونه ذکر کړي. اندرې مخ کی صورت کې د جهاد نه مخ کې چې کم مراتب دي، درې داغي قوانینو، تهذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست المدن. نو دې صورت کې د مجاهدینو د لخر د پاره 15 قوانین ذکر کړي. د غزي مخ کی صورت کې په اخر کې وې فنصرنا علی القوم الکافرین. نو دې صورت کې د کافرو نشاندهی کوي چې کافر څوک دي. اول کې وای چې دې کلمې نه انکار کوي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، دا کافر دي. اندازه ګن وجوهات سره دې صورت د مخ کې سره بدته نزدکه ایدا دغه نرست راوړو. اندازه بد شو. دویم داوا صورت کې بیان د سلور مسلو ده په ترقې د ما قبل، توحید، رسالت، جهاد، انفاق فی سبیل الله. دا سلور مسری ذکر کړي څنګه جمع کې بقره کې وي. او د قران اصول کې هم اته مزامین راتلو، پاتو مزامینو کې سلور ذکر کړي دي صورت کې، توحید، رسالت، جهاد، انفاق فی سبیل الله. دریم خبره خلاصه ده، صورت کې درې حصې دي. اوله حصہ تر 63 آیات پورې ده، درش پیتم آیات پورې. او په دې کې مسله توحید ذکر کړي. دویم ایسا تر آیت 101 پوری دا، نو پا دی کی دا پا دا شبهاتو دا چواری دی کی پر رسالت، مسئلہ دا رسالت با ذکر کئی. او دا منکیرینو طرف نا چی کم شبهات تی، اعتراضات دی، دا غی جوابو نا کول. او دریم ایسا د 101 نه تر اخیره پوری دا، په دې کې د جهاد او د انفاق په سبیل الله مشترک بیان دي. بیا ولې سچ دا، نو په دې کې درې باب دي او هر باب پشپک شپک خبرو باندې مشتمل دي. اول باب د ابتدا نه تر 18 نمبر آیات پوری دي، په دې کې شپک خبرې دي. اوله خبره اثبات د توحید پدری قسم دلائلو، عقلی، وحی، نقلی. دویم بیان د تخویب سلورم آیات کی کئی، ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید. دریم د په شبهه چې نسواراو کولا چې ساد الله زوی دی، نشپګم آیات کی بداغي د په وکي حاصلم داغی داده هنچی داده متشابهاتو ندی چی ساتا که ابن اللہ ویلی شوی اول خوشتینه که اینو داده متشابهاتو ندی. او سلورم تعلیم د دعا پا وقت در اطلر دو شبهاتو که ربنا لا تزیق قلوبنا، اتم آیات کی وی او پینزم دنیا چاله سپیدنه شور کوله ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم لسمايات کی او شپغم تزهید من الدنيا ترغيب الى الاخره چې د دنیا نه بیرغبتی وکي اخرت سره شوق پیدا کړي شپغم دا سوال لسمايات کی زوین للناس حب الشهوات هند اشپک خبرې شوې پاول باب کې هند سورته فضائل مخ کې ذکر شو دي او امتیازات چې کله سورته ختم شو ان شاء الله نو اغزه کې به وایو په اخر کې اوس تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پی په معنا دي حروف دا مقطعات دي اوله خبر داور توحید په غیدری دلایل الله الا اجر لا اله نشته لا یغدی عبادت الا هو بغیر د غیلانا الحی همیشه ژوند دی القیوم ولاله په تدبیر د عالم مخکی تفصیل شوی دی نو الله لا اله الا هو توحید شو په غیر دلایل پیش کړي الحی القیوم الله ولی او دی زګی ژوند دی همیشه مرګ وین راضی نور خلق دی مخلوقات پا غمر گرازی اللہ تدبیر دا عالم کئی دا نظام چلی نور سوگنشی چلوالے زکی یو دے دا قری دلائل شو اس وحی نزلا نازل کردن اللہ پاک علی کل کتاب پتاب آنی کتاب بالحق پاقا مصدقن تصدیق کن کے لیمان دا پار دا سبے نی دی چمخ کی لدین دی نو قران کې هم دا مسله د توحید الله را لګل دا او یازي قران کې نو مخکینو کې هم دا نقلي دلیل پیش کړي وانزل التوراۃ والانجیل او الله نازل کړي توراۃ او انجیل توراۃ په موسی علی السلام نازل شویو انجیل په عیسی علی السلام نازل شویو دا الله را لګل من قبل دین مکی هو د هدایت کې انکه لناس د پاره د خلقو وانزل الفرقان اور الیګل د الله پاک فرقان د قران صفت ته قران د فرقان ولي وای حق او باطل جدا کوي دی وبلنا زګه د دانم شو وانزل الفرقان اوس تخویم د هغه کسان د پاره چې نه مانی ان الذين بشكاكسان كبروا بايات الله چکبر کید الله پایتونو له مونه دې پر عذاب شدید عذاب سخت والله الا فكعزيز غالب دې زنتقام خوند بدلی غستو عزيز زنتقام هنزورنه شوغه چاته چې په خپل قوت باندې مغرور دې ورته وي م مغرور کیگا غالب ذات بل نه او کته ظلمونه کې دا زما بنده جستانه بدل نشغست نو ذات شته چستانه و انتقام والی زون انتقام شاپور شیخ القران رحمه الله ذکر کړلی چې اوسوک ظالمی چا سره ظلم کوي الله الله او هغه په توجه سره کینی قبلی تا مخامخ او دا سیوی یا عزیزو یا زن انتقام یو سل یو کرتا نو اللہ فاک پر دا انتقام واخلی او دا ظالم با تباش و برباد شی خدا حد نمت تجاوز نکے عزیزن زن انتقام ندی بکار چالج دے پخپل ظاہری حالت مغرور شی کله کله مداسی استاب زوری قوتی طاقتی لیکن الله پاک انقلاب راولی مخ کی وخت کی دازی ظلمونه بډیر کیدا هیو نیک سړیو نو هیو سپاهیو د بادشاہ انیک سړی بہت څه خبره کړي نو ساوس ظلم کو کانی راواغستو او دا هغه د سره پیوشتو کانه و تم بیدو دا سړی ته چوکات او ځان ته وکات طاقت یې نو ایسی مونه خو کانی رواغست و پجب کی خودو او اللہ تا متوجه شو انسا وقت چه تیر شو نو اغس پاهی دا اغن اسا جورا موشو بادشای وقت اغت پا غسل کشو نو قید ایکو او ماخ کی وقتی چه قید بیسوک کول دی پخوانو خلقو تبایدی دا نواب دور چو نو پخ پکی بیولا شکنجا چوولا کونده بیو تا چوولا او اکثر کت کوئی بو پا کوئی کی بی خلق قید کول نو آغا بادشاوم چکل اڑر وکڑلو نو دا غصبائی پا خپکی کونده واچوولا او کوئی کی کتا کی خو قید کللو آن غریب سڑی تا پتا ولگی دا چپا کانی اشتریو نو راغه چراغه وکا دا چی دی کز پا قید کوئی کی ناسته او پا قید کی تڑا دیشوی دی نو آکانی رواغسو دا سره پیولویشتو نو آتا دلان دین آواز وکلو چې تاسو کې او په دې کانی دی ولې وشتما نه اورته یې زغه پلان کې یما او په دې کانی مې زکه وشتي چې په دې کانی تازه وشتلې و دقه وای تر اوسه پوری چرتوي وای اوسه پوری ستا زور او زه کمزور یم ما خپل بدل ستانه نشو غیسته خو کانی مې ځان څه خو دی اوس چې مې ول دی چې بدل نه غیسته شنو پکه کانی مې وشتي عزیز ان انتقام الله دې سین انقلاب راوړي هم بل دلیل عقلی ان الله بشک الله پاک لا يخفى عليه نپټي پامن شي او نشي په ارض پس مکه ولا په سماې نه په اسمان کې ارسل الله تخکار دي کپړ دې وسړ ډیر سو کیند چا نه پټ کې الله نه خونه شي پټوړي بل دلیل هو الذي الله غزاته وصوركم چې صورتونه درکې تاسو ته په ارحام پر رحمونو د میندو کې کې پېښه سنجو واړي د مور پر رحم کې دا وګون الله صورت جوړ کی نارینا زنانا خیستا بد صورتا تامل خلقت ناقص الخلقت دا کار الله دی نتیجه دا شوا چې لا اله الا هو نشت لایق د عبادت بغیر د الله نه العزیز او غالب د الحکیم حکمت والے نه دا صورت چې نازل شوی وو نو دا اصل کې په جواب د وبد نجران کې راغلی وو. نجران دا د یمن یو صوبه وه او په دغه علاقه کې نسواره اوسېدل. دا سرسبز علاقه ده، اوس هم دا د عربو هغه علاقه ده چې دې کې سرسبزي ډېره زیاته ده، که نه عام عرب هلته کې خو سرسبزي نشته. اتیا کسان راغلی وو د نجران نه، دا غو امیر عاقبو چې دا غنم عبد المسیح او سید دا غو عالمو چې دا غنم ایهم او ابو حارثه ابن القمه دا دی رئیسو اثر کې دا عربي او خرست بیا نصرانی شو. او د نبی علیه الصلاه والسلام سره مناظره کوله د نصرانیت د خپل دین د پارا شپک اصول ذکر کړي. نو هغه یو دا و چې زموږ دین کامل دی، بل دین ته ضرورت نشته. یو خبره غدا کوله، نو الله داغي جواب وکړو آیت نلسم کې ان الدین عند الله الاسلام، کامل دین اسلام دی، ستاسو دین نه دی کامل. ناغو دویم اصل دار چې ساد الله زوی دی او هغه زموږ الہ دی، هغه معبود دی. نو الله جل شانه داغي جواب وکړلو چې عیسی علیہ السلام الہ نشی کړي. آیت 51 کې د عیسی علیہ السلام بیان ذکر شو چې عیسی علیہ السلام خپل وای ان الله ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم، الله زما رب دې استاد سره رب دې دا بندگی کوي، دا سید لار دا درې ما سلاغو داو چې آسماني کتابونو کې زموږ د دین صفت ته د نصرانیت صفت ته پکې نو آیت 64 کې داغي جواب وشو قلت یا اهل کتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله چې آسماني کتابونو کې تاسو صفات ته خو په اوخ کې شرک نه کوي او تاسو خو شرک یاخته یې د دې دین صفات آسماني کتابونو کې نشتا. نو هغه سلورم اصل دا پیش کو چې محمد علی السلام چې دی دا صرف د عربو پیغمبر دی د ټولې دنیا د پاره نه دی. نو آیت یو اتیا کې دغه جواب وشو و اذا غز الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب چې دا ټول پیغمبرانو الله وعده غستې ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر رسالت باندې تاسو څنګه انکار کوي چې دا عربو یې ټول پیغمبرانو الله څنګه وعده غستې هم پینځم هغه قرآن کې صفت د عیسی علیه السلام ده د دینه معلوم شو چې الٰه ده کنه قرآن به صفت نه ذکر کوله مداغی جواب وشو یو کم فنزوس کې چې و رسولن الی بنی اسرائیل قران کې داغه صفت ده خو پدې چې رسول له دا نه چې هغه الہ ده نو شپږم هغه موږ موحدین یو او موږ هم په صحیح دین باندې یو. جواب وشو چې تاسو موحدین نه یې تاسو غوای چې ساده الله زوی له نو څنګه موحدین شوي شرک دې ده پکې دا اعتراضات دا غو قران کریم ګن آیتونه دا دغه په جواب کې راغلي دا غو د شبهات جواب نه دي خو چې کلم هغه نه منل نورست براش به مباهله وسو شو او پشاشو اخر صلح وکړه چې موږ به جزیه ورکو. نو هغه یو اعتراض دا کولو چې عیسی ځکه الہ دی ابن الله دی چې مخکینو کتابونو کې پاغ باندې د ابن اطلاق شوی او په قران کې به د روح اطلاق شوی چې روح الله در دې دلیل دی چې عیسی د الله زوی دی. جواب کوي د آیات کې هو الذی انزل علیک الکتاب سره جواب حاصلم دا دے چې اول غو مخکینو کتابونو کې پیسې علی سلام د ابن اطلاق منقول نه دی. قبل پرز منقول شي نو تاسو چې دغه اخلی نو هغه اطلاقات چې هغه تا عبد الله ویل شو دی اول نه اخلی ځکه آسمانی کتابونو دوه قسم دي یو هغه دی چې محکم دی واضح الدلالت او دویم هغه چې متشابهات دي غیر واضح الدلالت. نو کما چې غیر واضح وي او ته نقل کې واضح تا نو اول جواب دا شو چې دا 10 من البغات دي خلق د ځان نه خو دي خو کوي نو دا متشابه شو. خلق دو قسم دي یو قسم هغه چې اصلاح پسند وي هغه د محکمات او تابعداري کوي او بل قسم هغه دي چ اغا پسادیان وی دا و پزرونو کې کوګوالې وی نو متشابهات پسې ورسی دا غ زمانه کې مو دې زمانه کې مشته چنان چې اوسم کم حق پرس علما دي لکه شاه ولی الله رحمه الله تیر شوی دی نو هغه خو سبق د توحید ور کولو او راسخ العقیده والو خو دا غ بزین کتابونو کې مشتبه خبری راغلی دغه سي د تانوی رحمه الله کتابونو کې د نور علماء داغه باره کې هم علما دا تحقیق کوي چې کله یو انسان دا صحیح عقیده والوي لیکن بعضی خبرې دسی وي چاغه ته نسبت شوی وي او هغه صحیح نه معلومي نو دا بچا د ځان نه پکې نه استدی وي او خلک کوي داسې کتابونو کې تغییر تبدیل دا قران دی چې پکې نشي کولای. یو جواب دغه داره او دویم دا چې دا خبره داغه نورو عقیدو ته تنقین پدې کې به تعویل کې چې دې مقصد دا نه تعویل وکې کبهیر امر شخیر دا. او که تاویل هم نکیدون دا به ویل شي چې یاره دا به دنه په یو داسې حالت کې صادر شوی چې په هغه وخت کې به دی په ځان نه پوهېدو کله حالت د وجد کې انسان راشي معذوري په هغې کې دا تاویلات پکې صحیح خلق دیسې کوي کوم چې بدعتیانې نه هغوی نه پلان کې دا عقیده ده پلان کې داسې ویلي ادې دا غلط عقیده ثابتوي هو الذی الله غزاد ته انزل اچ نازل کړنی علیک الکتاب پتا باندې کتاب منه بازی پدی کی آیاتن آیاتن دی محکماتن محکم هن چغا ام الکتاب اصل کتاب دے او خروز نور دی متشابهاتن متشابهه محکم دو معنی دی یو د محکم معنی دادا چې مضبوط وی او منسوخ کیږي نن پرې معنی ټول قران محکم دی او د متشابه یو معنی دادا چې مضمون دی بس متشابه وي نو په دې معنی باندې ټول قران متشابه دی ځکه مزامین دی بس سره برابر دي او د محکم یو معنی چې واضح دلالت وي او د متشابه بل معنی چې غیر واضح دلالت وي معنی واضح یا معنی واضح نه نو په دې اعتبار سره قران کریم بعضی محکم دی بعضی متشابه دی اشکال ختم شو چې دلته وای قران ځینی محکم دی ځینی متشابه دی او سورته هود کې وای او حکمت آیاتو چې قران ټول محکم دی او سوره زمر کې راځي کتاب متشابهه چې قران ټول متشابه دی نو تعارض شو جواب دغه وشو چې کله محکم دا معنی شي چې نسخه کیږي نه منسوخ کیږي نه نو ټول قران محکم دی دا نه منسوخ کیږي او د متشابه دا معنی شي چې مضمون دی یو بل شان دی ټول قران متشابه دي مزامین دي یو بل پشان دي خو کده محکم معنی ته داو کې چې دغه مراد او معنی واضحه وي او د متشابه معنی چې مراد او معنی نه واضح نو قران کریم کې بیا تقسیم دي الف لام میم دې معنی واضحه نه ده الرحمن العرش استوا رحمان په عرش استوا کړلا دې معنی واضحه نه ده د الله رشاد څنګه مناسبي هم بیا کله معنی لغوی دی یو شیخ واضح دی کین معنی مراد نه واضح نه دی استوا معنی لغوی واضح ده خو معنی مراد نه ده دا ته متشابه وي او محکم چې واضح دلالت وي مقصد دا غیر واضح وي خلق دو قسم دی اما الذین پس آکسان فی قلوبهم زیغون چې دا پزړون کې کوګواله نه فیتبعونا دی ورپسی کیگی ما پاغس بسی تشابہ چی متشابی منو ندینا اولی کئی ابتغال فتنہ تی دا پار دل تولو دا فتنے ابتغال تاویلی دا پار دل تولو دا انجام دا دی چی غلقو کی فتنہ خورشی او دا دا یہودو سازش دی چی فتنہ خورای پا خلقو کی مستشریقین دا زی خلق اغو پیدا کئی چاگه دا علوم و دا قرآن او دا حدیث و ماهر وی او بیا مختلف ملکونو تاغو لیگی چه خلقو کم دغسی مسئلی چاگه کی متشابه وی دا خلقو تمخی تکی او خلق پا پیتنه کی اخت کی پا جنگ کی پا اختلاف کی وما یعلمو تاویلو او نپی جنی تاویل ندی الا اللہ مگر اللہ پاکا اصل مقصد صرف الله پیږي بل څوک نه پیږي او هم دغه د سلف صالحینو عقیده ده چې متشابهات چې کوم واضح دلالت نه دي دا علم الله ته مفوض کوو موږ پغې نه پیږو والراسخون فی العلم دا ځان له کلام دی والراسخون فی العلم او مضبوط په علم کې یقولون وی آمنا به موږ ایمان نه وړې پدې کله من اند ربینا ټول زموږ درب نه طرف نه دی راسخ په علم چاته وای انداغي تعریف دا شوه من برت یمینه وصدقت لسانه واستقام قلبه وعفا فرجه وبطنه اولئک من الراسخین په علم چې قسم خورین پرشتیاي خوري الله دا قسم رشتي کوي رشتونی کوي او جبه رشتیا وی زلی برابری او شرمگا پاک ساتی او خیرد پاک ساتی دیت راسخ پیل علم وی راسخ پیل علم شاپور شیخ القرآن وی چې هغه د خبرې په مقصد پوهیږي چې څنګه خبره کول پکار دي. لکه دا هغه مثله پیش کړلی بادشاہ خوب لیدلی وو. نو بادشاہ په خوب کې دا لیدلی وو چې زما غاښونه ورېږېده. یو عالم هغه راسخ په علم نه وو، دا هغه نه تپوس وکړلو چې دې خوب څه تعبیر دی او ستا خپلوان به مري. بادشاہ خپه شو، هغه له سزا ورکړه. نو بل عالم ته وې چې ما داسې خوب لیدلی دی، نو هغه ول تعبیر ورکړو چې ستا عمر به سیوا کیږي. د دواړو مقصد یو، خو یو راسخ نه وو نو هغه غلط تعبیر وکړلو، یعنی تلفظ یې وران وکړلو، بادشاہ یې خپه کړلو، او بل تلفظ صحیح وکړلو. کنه مقصد خو دواړو یو، چې عمر سیوا شي خپلوان د سړي مړ شي دغه مخکې. یا لکه یو سړی خپلې مور ته وایي ابی، نو دا د راسخ په علم خبره ده. او که مور ته دا وایي چې ای زما د پلار ښځې، دا اوس بیکاره خبره ده، دا راسخ په علم نه دی. الله الله، انوری نومې سړی وو، نو هغه ته بادشاه اس ورکړی وو په انعام کې. نو چا کور ته بوتلو او یې تړلو چې سار را پاسې دو اس استعمل لی. انور وی کوس بادشاہ تزم او تم چې څنګه ستیرا کړو چا خو مړ شو. نو هغه خپشي، نو راغه بادشاہ ته وای عجیب انداز کې خپل مضمون پیش کورتا وای اس بشاہی با انور بخشید بانی سرسر بگردنش نرسید، آن کی ما تیز بود در ربطار که شبا شب آخرت رسید. چه بادشاہ سلامت خو انور تا اس بخلے وو، او دمر تیز ربطار اسو چه اغا تیز هوا دا غصر تا نرسید، چه هوا با تیز ون دا غصر تا نرسید، بانی سرسر بگردنش نرسید. او پر افتار کی دمر تیزو تیزو چې د دنیا او د آخرت منځ کې وغړه پاسره ده، خو په یوش په کې آخرت ته ورسید. ان کی ما تیز بود در افتار کې شبا شبا بادشاہی پویم کړو خو خپه نه کړلو، او ته بیا اسور کړ. دا در راسخ په علم نمونه شو. نو کوم غلط چې په علم کې مضبوط دی او راسخ دی، هغه وې د الله تر طرف نه دی. وما يذكروا او نسيات ناغلي الا اولو الالباب، مگر خواندان دا عقل. ربنا لا تزغ قلوبنا، تعلیم د دعا مومنان ته پوخ درتل د شبهات کی چې غلط پتاي ترازونه کوي یا شک شبهه یا چي، او دا کافر یو کار دی، نو ته بسکه دا دعا کوا. ربنا ازم غرب لا تزغ مکه غوا قلوبنا، ازم غزرنا بعد ایز هدایت نا پس داغ نه چې تا مونږ ته هدایت کړی دی. وهبو بقال نا مونږ ته من لدونکه د خپل طرف نه رحمتن رحمت، انک بشک ته انت الوهاب، ته بخونکې ذات ته. ربنا ای زمونږ ربا، انک بشک ته جامع الناس، جمع کونکې خلق لا لیوم ان پاورس کې لارې به پیچ شک پکې نشتا. ان الله بشک الله پاک لا یخلف المیعاد، خلاف نه کوي دوا دی. ان الذين كفروا، دا پنځمه خبر ده چې دنیا چاله پیدا نشي ور کوله مور پسې کیږي پسې. ان الذين بشکا کسان کفرو چې کا پیران دي، لن تغنی هرگز دبا ونه کیانو دیونه اموالهم ندی مالونا ولا اولادهم ندی بچی من الله اذا لا نشین سسیزا. اولئک دا کسان هم وقود النار، دی خشاک دور ده. کدا بی آل فرعون، ګورې په ډېر مال باندې تاسو به مغرور کېږئ. فرعونانو ته وګورئ، ډېر مال ورسلو لیکن سپیدې وته ور نکړه. کدا به آلی فرعون، طریقه ردیو بشان طریقې د فرعونانو دا. والذین واکسان من قبلهم، چې دونه مخ کې وکذبوا بآیاتنا، نسبت نه دروغ کړو زموږ آیتونو، تفاغزهم الله ونیو در الله پاک بذنوبهم، په ګناهونو دی سره. والله الله پاک شدید العقاب، سخ عذاب والده. قل للذین کفروا، تسلی ور کئ بشارت ته. قل وای للذین، کسان تک کفروا چې کافران دي، ستغلبون زرد چې تاسو به کمزوري کړئ شي وتو شرون راځو مکړه شي لا جهنم جانم تو به سل میهاد او ډیر بده بي چونه دا پرشته بده میهاد چې کوم لاندې غړورې شي په خپل قوت مغرور کیږي قد کان لکم ګورې ډیر انسانان اغام پیدنه شو ور کولې وګورې بدر کې یو طرف تا مسلمانان دي 313 کسان اول طرف ته مشرکان دي 1000 کسان الله پاک 313 لره پته اور کړ په 1000 زیاده دخل قوم پیدا نور کوي چې الله امداد نه راغله قد تغزره کان ولکم سوز پر آیت النخا فی فیاتین التقطا په دوړلو کې چې مخامخ شي فیاتن یوړلا تو قاتل جنگی د فی سبیل الله فلر د الله کې او غراو بل کافرتن کافرن يرونهم او غراو بل نه کافرتن کافرا يرونهم دی ولیدو یو بل رمسلیم خپل دچن را یلین پرې درو دسترګو سرا اغم داسي چې مسلمانان 313 کافر ورته خپل دچن ښکار کېدل هني سره پاس شپک سوا او کافر 1000 مسلمانان اور تخپل دو چنکار کې د 2000 دا د میدان جنگ په موقع باندې کنه په ابتدا کې دا کافر د مسلمانانو په سترګو کم ښکارې دا او مسلمانان د کافرو په سترګو کم ښکارې کېده چې جنگ تراشي عین د میدان جنگ په وخت کې مسلمانانو ته کافر خپل دو چنکار کېده نو دوی مړه دوی سره مقابله اسانه ده او کافر ته مسلمانان خپل دو چنکار کېده 2000 نو کیره رااله ارای العین زکوی والله یؤید والله مضبوطی بنصری په خپل امداد سره مې شاچاله چوغړی ان بشک فی ذلک بدی کله عبرتن خامخ عبرت ته علی اول الابصار د پاره د خواندانو د قلم زوین للناس حب الشهوات شپګه خبره تزهید بن الدنيا د دنیا سره محبت مکوی دنیا سره تعلق مساتئ زکا ادا پانی نا دید پار بقا نشتا د دنیا جون د پار بقا نشتے ری دنیا د زوانای د پار بقا نشتے ری دنیا د صحت د پار بقا نشتے دنیا کی انسان دیر سغواڑی چه پما دی مرگ نرات لے پما دی بڑاوالی نرات لے پما دی خبگان نرات لے بیماری دی نرات لے خدا شیونو پا دنیا کی نمیلاوی گی دا ټول اخرت کې جنت کې ملاويږي اغله کوشش وکا خو افسوس دانه چې خلقو ته دنیا د اسور زی ژوند دا خسته شوی دی زینا خسته کله شوی دی لناس خلقو ته حب شهوات محبت د خواهشاتو مې د مجهول څخه راوړه خالق الله دې دا خواهش وکي الله پیدا کړی دی او د سرکشی د پارا تزین نسبت شیطان ته کی چې د خلقو دنیا سره محبت پیدا شي په داسې انداز چې اخرت تیر شي د دنیا سره محبت په داسې انداز چې اخرت پیتنې رضا ممنوع نه ده اب ان در زیر کشتی پشتی اس اب اندر کشتی هلاکی کشتی اس او به چې د کشتی لاندې وي دا خو د کشتی مضبوطاله دی پری باندې غزي کچوبه کشتی ته دن نرالی دا بحالا کی دنیا ستا صدا بحالال طریقی سر تگٹی دا دین خدمت پی که خوبا دی دین روان دی خوکتار دنیا محبت زرکی راوستو چی دین دی پی پریخ و تبایی دا آغام دا سی چی ستا شپور ازم دنیا دا سوچ دا پاری عمری گیران مای در ان سر پشد تا چی خورم سوی پچی پوشم شد تا بیش قیمت عمر پدی که تیر شی چی دا وودی بس خورم جمی بس آغندم او دا وشه یو ندی دا پتی ورزی طولت پده که گیره زوی ناخ استقلال شویده لیناسی خلقو تحب و شعوات محمد دا خواهشاتو من النیسای دا زنانونا والبنین دا زامنونا والقنا تیر المقانتر و خزانی جمع کرده شوی من الزحاب دا سروزرونا والفیزو دا سپینزرونا والخیل المصوام سر نشاندار والانعام دنگر والحرس و پسل و رزیوی او آشیاشو اطول سوچ دی که داغو الله الله اول چې انساني او بلوغ تورسیږي نو پدې سوچ کې چې اوس واده می وکړ نه زنانو هغه محبت د نظر کې راغلی چې واده وکي نو بیا دا ارمان لري چې زامن می وشو زامنو سوچ کوي چې و زامن ول الله ورکی نو بیا دریم او سلورم نمبر کې د سرو سپینو په سوچ کې شي چیرې دا غو زامن وشو او دیو د پاره به اوس ودونه یې او کورونه وي او د دیو مستقبل ښه کول دا غو د پاره سرو سپینو سوچ شي چې سره سپین ورکی نو بیا اوس د ګاډي سوچ پیدا شي سورلای نو ګاډي دي چې ګاډي اوس میلاو شي بیا یاره دا بچی په وچري پاره مې غواغستل غواړي نو ډنګرو سوچ راوا نو چې ډنګر شو نه بس خوري نه پسل سوچ نو ټول سوچ پدغه کلاړو دا غرق او که اصولو کې دن نه دا استعماله نه دا ټوري خبري وای هوتا بد اخرت نه غپی لکېږي او به د دې شروع د زنانو نو وکړه وای زکه چې د زنانو پیتنه ډیره سخت ده نبی علی السلام فرمای ما ترکت بعدی پیتنه تن ادور علی الرجال من النساء ما رضان نه پس چې کوم پیتنه پرې خدا او ډیر تقریب سره لور کوي زنانو نو غټه پیتنه بل نشته عام جنگونه دیو نوی خدا هغه زنانه چې ژوند بی دینه کوي او کدای زنانه وی چې هغه صالح وي او دغه سی نکاح کې مقصد دای چیرې صالح زنانه سره نکاح وشي نو به کی خیر ده چنانچه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې په دې امت کې بهترین هغه چې دغه زنانه سی واوي او نبی علیه السلام وی دنیا ټول سامان ده و خیر و متاعها المرأة الصالحة بهترین سامان د دې نیک زنانه ده د نیک زنانه صفت ذکر کړی ده ان نظر الیها سرته چې وته وګوري نو بس خاون خوشحالیږي ځکه د خاون مخې تا د ځان ششک نه جوړي بلکې خاون ته بداسي انداز مخې ته کیږي چا خوشاله کی او چې خاون ورته حکم کوي نو دای منی او چې خاون د دین غایبی نو د حفاظت کې داغه د نفس مبارک خپل کې او د مال داغه غلط ګرځیدنه کوي او دغه مبارک نبی علی السلام وی چې مخکې زنانو سره ظلم زیاتې کېدو نو دوه شې نه ماته پسند شوې دي زنانه خوشبوي ازما د سترو یخوالې مانځي ګرځولې شوې ده دا خبره نبی علی السلام په دې بنیاد کوله چا وخت کې زنانو سره ظلم زیاتې کېدو نو نبی علی السلام چې د عاجزانو سره زما محبت ته او خوشبوئی په دی وجه چې نبی علیہ السلام می جست ملائک او ملائک خوشبوئی خوخی مدبوئی نه خوخواله زامنو تاسو ته تربیت وکړو د ایلوی نعمت ته مال په حلاله طریقې سره وګټو په حلاله طریقې سره خرج کو بلی کې نقصان نشته تعالی الله پاک استونه سولای درک د دین خدمت په کې نقصان نشته نقصان اگر راضی اشتراغه سداسي محبت پیدا کی چې اخرت پی ځان نه رکی او غلط طریقې سره استعمال کې ذالک دا متاول حیات دنیا سکا دا جون دنیا وی دا والله عنده حسن المآب او اللہ دا غصر خزید واپس سی دے قلو آیا پیغمبر او نبی حکم آیا خبر ندر کم تاستا بی خیر ان پا غور سمین ذالکم ندر غینا ندین بہتر دا تنخیما چی دنیا کی تاسو کم سغواری نمیلوی گی او تاسو تارتی میلوی گی دنیا کی تا امیشہ جون غواری نمیلوی گی التی بتا تا میلوی گی جنتیان چی جنت تلاڑ شی اول اعلان بوتا وشی ان لکم انتا یو پلا تموتو ابدا امیشہ بجون دیئی مرگ بدمانی نرازی دغه دنیا کی تزوانی غواری چا میسر زن و جوانی بڑا دی نوے لیکن بڑاوال رازی چی جون دنیا کی چال ور کیا اللہ خوچی جنت تلاڑ ان دویم اعلان بی ان لکم انتا شبو پلا تاری معبدا تازو با میشه نو جوانه نی بڑاواله با نرازی 33 سال عمر بای گیره بانهی بریت بانهی نور گندگی و پوجود کی نی دادم علیه السلام قد طول پیو قد باندی دنیا کی خلق دا غواری دریم دا چیزه دی بیمار نوی و بیماری نسو خلاص نده هم بیماری و پیرازی جنت تا چلاڑی نو دا اعلان بوشی ان لکم انت سیحو پلا تسقمو امدا امیشه بسیات منی بیماری با دبانی نرازی نو سلورم خلق دا غواری چی پا ما خبگان نرات لیو امیشه خوشحالوی ظلمی امیشه خوشحالوی خدا چرتکی گی یو سلی دا با گوری خوشحالوی من پسو ټلیفون شي په جاړي با افغان پیراغلي دا خوشالي جنت کې ملایو ګر سلورم ان اعلان التی بداو شي ان لکم ان تنعمو فلا تبأسوا ابدا اے جنتیانو همیشه به خوشاله افغان مدبان ناراضي قل انبئكم بخير من ذلك للذین اتقوا دپار دا کسانو چیریگی این درم بهیم پنیز درم داغو جناتون جنتو نبوی تجری بهیگی با من تاتی حل انهار نغیلانی نیرونا خالدینا دی و میشهی پیا بدی که و ازواجون و بیبیانی متوحرتون پاکی پاکی و ردوان من اللہ و رزامتی ترب دالانا والله بسویرون بلی باد اللہ لیدون که دی پا قولو بندیانو اللذین آکسان یقولو نجدی وی ربنا ای زمگربا اننا بشکم آمنا ایمان نوڑے فغفر لنا بخناو کمم تا زنومنا دا گناونو زمونگا وقینا عذاب النار امونگو ساتا دا عذاب دورنا دا دعاگانی کئی دا سوک دی دا سپات پچاکی رازی اصابرین آفرین دے پسبر کونکو وصادقین او رشتونو باندی والقانتین تابیداری کونکو والمنفقین او خرش کونکو والمستغفرین او بخنه اختنین بلا سار پوغد پیشمانی کے دادا غا جنتیانو صفات شو یو صبر کونکی دی صبر مقصد دادے چې خپل حاجت صرف الله ته وړاندې کوي او لاسې پورته کړي الله ته دا الله له طرف نه قسم الهو شي نو دی خوشاله شي او قسم الهو نشي نو بیا هم ګیله نه کوي خوشاله دی دا صابر دی او قلاری کی نه بس دعا کوي یو ځل به الله پاک دې دعا قبول کی نو یو صفت دا ودا شو او دویم رښتیا وای دروغ نه وای دریم تابیداری کوي دا اللہ دا احکام او سلورم انفاق کئی کنجوسی نہ کئی ونزم مستغفرین بالاسحار پشمنی ٹیم کی پاسی استغفار واڑی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی ہر اشپا اسمان دا دنیا تا را کزی کی کلچے درے میسا دا شپی پاتیش دا خیرانائی درے میسا نو اللہ جل شانہو دے خلق و تدری خبری کئی حل من سائر فعطیه سوک سوال گرشتے چیز والا ورکما حل من دائن فاستجیب له سوک دعا غختن کشتے چی دعای قبول کم حل من مستغفر فاغفر له او سوک بخنا غختن کشتے چیز بخنا وکما او معافی کم دا آغا خلق دی چی طول او رز اغو عبادت کرده دے او طول اشپے کرده او بیام دا غو سر غم دے پی کرده یا الله سبا زمو سره کیږي نش په چي وای الله ته پریاد کی مناجات کی او بیا د خلق خپل مختلف مناجاتی یا اله العرش یا رب السرام یا موهی تل کل یا کافل ورا کن انیس القلب وختم لی بخير انت ربي انت حسبي ليس غير اے د عرش اله اے د نمنا کی زما کی ربا اے پر ٹول مانی آتا کہ ان کے اور ٹول مخلوق لگا پی کی دن کیا زما پزر کی ان سراوالے او خاتمہ میں پخیر کی تزما ربی تکاپی مال ربل سکنشتے دلم را مظہر انوار گردان مراز غیر خود ویزار گردان اللہ زما زڑا دا انوارو دا ظہور زے و گرزے اما دا مخلوق نہ بیزار کی گرج ما سر بسر گناہ کردیم نام خویش را سیاہ کردیم تو اندر نام ای سیاہ مبین کرم خویش بین گناہ مبین اللہ گرچ ما دیر گناہو نکل دی اوخ پلا عمل نامی تو رکل دا خود زما اگا توری عمل نامی تمگور اللہ خپل کرم پماو کی زما گناہو نو تمگورا عقوبت مکن عذر خواہ آمدیم بدرگاہ تور و سیاہ آمدیم اللہ مال سزا مرا کوا ز عذر غختن کې راغلی ام ستا په دربا کې تور مخ راغلی ما معاف کی الہی ان تعذبنی فانی حقیق بالذی قد کان منی الہی ما عصیتک من عناد ولکن شقوتی بلغت مناها اللہ کا عذاب را کې ما تا زلایقم عذاب الله ما ستانه پرمانی نه د کړ د عینات د وجنا خو بدبختی انتها ته رسیدلی سربت العمره فی لهو و لامین فآها ثم آها ثم آها په لوبو کې خپل وخت تیر کړی بیا افسوس کوم افسوس کوم افسوس کوم دا جړاګانی نن د سهار په ټیم کې دغه چغی وای ابراهیم نی ادهم د پلار بادشاهو ډیر لوی خدای او نیک سړیو د تم بادشاهی راغلی و دا ابراهیم نی ادهم پلار نیک سړیو خو ابراهیم نی ادهم بادشاه شو لیکن بادشاهی کې هغه ته اطمینان نه و نه پریخو او لاړو د الله سے تعلق قائم کړلو نو خلق داغه نه خوشاله او پسراله وې زمونږ بادشاهی توکا هغه بادشاهی خو ماته وسمه لو شو دا سمندر په غاړه کې ناشته او یې څنګه یو ستن ور سره ونه یې سمندر توا چولا او وی میانو زما ستنه نهار مې په خلق ستن نیولې ابراهیم نه ادهم وې نه زما خپل ستن په کار نو یو مې هغه یو ځکه په منډه راغی قوي ستاستن هغه ولا ورکړه مې بچي کومه ته وساسیر شو ابه هغه ته سو خبرې وې واپس کړه انگا کی خبر یابتم زی ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جون می خرم چون چتر سنجری روخی بختم سیاه آمد در دل رود اگر حوسی ملکی سنجرم وید سنجر د ملک د چتری چون چتر سنجری روخی بختم سیاه آمد پشان د چتری یا د چت د بنگلې د سنجر د زما مخ دم تور شي که زما پزله کې د دغه ملک د بادشاهي س شوق راځي اس شوق مې نشته دغه ملک ولی انگا کی خبر یافتم زی ملک نه مشب په اواخ کې چې ما خبر بیا موندو د بادشاهي د نیمې شپې من ملک نه مروز به یک جو نه مې خرم نزدن امروز ملک ټول بادشاہی په اور بشناخله بادشاہی ماته اوس میراو شو نو اصل بادشاہی د داخل خدا چاو د شپې پاسی او د پښمنی په وخت کې بیا الله ته جڑا کې پریاد کې استغفار واړی دا د خلقو حالی نو دا به جنت ته زی مزه وکي دل دلک تکلیف برداشت کې الته مزه کې او کدل دې تب خواهشاتو پسې اور پسې شوي نو بیا دا جون مدي اوم د استراب پریشانوي هغه جون مدي هم خرابي اول باب تر دې زی پوری ختم شو. اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد النبي الامي. مولای کریمه کم درس شو شو الله دا قبول کی کمی غتی به زمونه شو دی معاف کی الله ست قرآن ست زمونه مینا محبت شو پیدا کی ناری نو د زنا نو الله قرآن زمونه غره کی مونږ دې به صحیح طریقې سره یاد کی د صحیح عمل توفیق را کی د صحیح خودر توفیق را کی دنیا کی قبر کی قیامت کی زمون کرے اور دے زمون دے بارے سپارشی ہو گئے زمون خلاف سپارشی مگر قرآن قانون دے عمل کرا والے پر عمل کے امن امان استحکام شرعی نظام را والے تو دنیا کی قرآن قانون نہ والے سوگ دے پر جد و جہد کوشش کیا کامیاب کی کم رکاوٹ تھی جدید ختم کی اللہ بنگمانی وقت پہ وقت خیر باران ہو کی مند سکڑی نہ وساتی زمون جملہ گناہوں نے معاف کی سیاح زم پاسنات بدل کی بیماران تو شفائی کا میرا ور کی سوگ بادشاہی دا غمق پیدت وکی پس پاندگان دا صبر جمیل ورکی نیمان بدل ورکی چا بچی نشتے بچی ورکی چار دی ورکڑی نکان صالحانی نوکی زامن دا چانی شے زامن ورک چا بچی نا قابل دی قابل کن چانا پرمان دی پرمان بردار ایک درو جید سی نیول توفیق راکی اللہ دا رو جزم دا پارا رحمت وگرزے مغبرت وگرزے دا جانون دا خلاصی ذریعہ وگرزے اللہ کار زمان سادر کیتے برازی کی دا کار نوستاہ وگرزے مونگ ته ہدایت کی ٹولم ته ہدایت کی سورات مستقبل تو خیر پر استقامت را نصیب نظر کدن د سخت نامو سادی د قبر د عذاب نامو سادی قیامت د سخت نامو سادی دارش سوری لا نذیر کی د نبی علیہ السلام شفاعت زمو نصیب کی د حوزی کو سروبو کی مسو کی د نیک اعمال تر امر نه کی منو خیر اسرا بغیر حساب کتاب هم پوری سورات د بلی د بریخشن پوری واسی یا الله مونږ د جهنم نو ساتي یا الله مونږ د جهنم نو ساتي یا الله مونږ د جهنم نو ساتي مونږ دخول اولی په جنت کې راکی جنت الفردوس سره نصیب چا مونږ تر دعاګانو د پاره ویلي د چا چې ارمانونه دي حاجتونه دي شریعت موافق ټول ته پوره کیته زموږ راضي خاتم زموږ پیمان په صلی الله علیه.